ginawang yung suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan. Naalala mo ko ba? Layo pang dalawa, di ko inakalang sisigaw ka. Tinawan pa kita na huwag mo kong walang hiya. Medyo pangit ka pa noon, ngunit ngayon. Hey! Iba na yung tingin, iba na yung tingin. Nagbayo na lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat sila ngang malakong pera. Tablado, damit na gawa ni Soto. Siguro'y malapit ka na sumali sa supermodel of the whole wide universe. Kasi iba na ang iyong tingin, iba na ang iyong tingin. Nagbago na lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat sila nang nalakong pera. Sa sobrang gulat, di ko napansin. Bastos pala ang pamagat, dali-dali ang binuklat. At ako'y namulat sa hubad na katotohanan. Hey! Iba na ang iyong tingin, iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat sila na nalakong pera. Iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat sila na nalakong pera. Kaya sana ay masaya. Sana sa susunod na issue ay centerfold.